anasema baada ya kumaliza hiyo kaida ya tatu, niwaulizeni nyinyi kupitia hii kaida ya tatu tunafaidika hapa kwamba muda mchache unaozingatiwa kwenye hedhi muda gani? Nijibu, masaa 24. Kwa hivyo damu ambayo itadumu kutoka kwa mwanamke kwa muda wa masaa 24, hiyo ni damu gani? Lakini kama utapata damu lakini haitofikisha masaa 24, labda masaa 8 au 9 au 10, hiyo nini? Hiyo sio hedhi. Ahsante. Lakini pia tumeona kauli baadhi ya wanawachuoni wanaona kwamba pia damu ikitoka ikakaribia masaa 24, labda ikakaribia masaa 22 mathalan, ikawa bado masaa mawili kufika 24, hii nayo damu gani? Eh, hiyo pia ni hedhi. Ahsanti. Basi kumbe mnanielewa kidogo. Haya, wabinaan, sasa tunajenga, tunafupisha. Ukhti hapa anakuletea talkhis, anafupisha maneno. Wabinaan ala ma sabaka, wabinaan ala ma sabaka, na kwa ajili ya kujenga juu ya yale ambayo yametangulia. Wabinaan ala ma sabaka, na juu ya kwa ajili ya kujenga juu ya yale ambayo yametangulia, anasema falqaidatu idhan, na kaida sasa. Maneno kama haya yametangulia, tumewahi kuyasoma hapo nyuma. Falqaidatu idhan, na kaida sasa. Kuna mambo anakutajia hapo, ameyapanga kwa herufi. Anasema alifun, umeiona hamza hiyo eh? Alifun, jambo la kwanza. Idhan qata'a dam yawman wa layla, pindi itapokatika damu katika mchana mmoja na usiku, bi maana masaa 24 hayo. Idhan qata'a dam, pindi itakapokatika damu, yawman wa laylatan, ndani ya mchana mmoja na usiku wake, baina ayyamil haidh, baina yale masiku ya hedhi, masiku yako ya period. Lakini ukajishangaa umepata damu kwa masaa 24 tu alafu ikakata, fahadha tuhurun, basi huko kukatika huko, hiyo ni tahara, itahesabika ni tahara, kwa sababu damu imeweza kutoka masaa 24 kisha ikakata, hesabu kwamba hii ni tahara. Sasa kama itakuja kurudia tena huko mbele, utahesabu tena ni hedhi. Angalia utaratibu huu, chukua hilo alifun. Idhan qata'a ad-dam, pindi ikikatika damu, yawman wa layla, ndani ya mchana mmoja na usiku wake, kwa maana ilikaa masaa 24, baina ayyamil haidh, baina ya masiku ya hedhi, damu ikasimama kwa muda huu, fahadha tuhurun, hii ni tahara, kwa sababu huo ndio muda mchache wa hedhi. Mithalu dhalik, mfano wa hilo. Sasa chukua mfano, lau kanat muddatu haidhiha sab'ata ayyamin, anakupa mfano huyu mwanamke hapa. Lau kanat muddatu haidhiha, lau utakuwa muda wa hedhi yake huyu mwanamke, sab'ata ayyamin, ni siku saba. Kuna mwanamke fulani muda wake wa period ni siku saba, ndiyo kawaida yake, ashazoea mwenyewe hedhi yake siku saba. Anasema kwenye huu mfano sasa, wa fil yawmil khamis, na katika siku ya tano kwa huyu mwanamke huyu ambaye hedhi yake ni siku saba, lakini wa fil yawmil khamis, na katika siku ya tano, inqata'a dam, ikakatika damu. Ilipoingia siku ya tano akaona damu imekata tap, hakuna damu. Min alfajri, damu imekatika kuanzia alfajiri, ila akhiri laili, mpaka mwisho wa usiku. Sasa ikawa hakuna damu, bihaithu, kwa kiasi ambacho lau masahat, lau akifuta huyo mwanamke pale mahala inapotoka hedhi, bihaithu, kwa kiasi ambacho lau masahat, lau akifuta, lam tajid shay'an, hakuti kitu chochote. Lam tajid shay'an, hapati chochote. Lakini siku ya ngapi hiyo? Ni siku ya tano, ndio analiona jambo hili, damu imekata ghafla, na yeye hedhi yake ni siku saba. Sasa kutoka alfajiri mpaka usiku haoni kitu, akijaribu kutizama kwa kufuta haoni kitu. Anasema mfano unaendelea, thumma awadaha addam, kisha ikamrudia mwanamke huyu damu, fil yaumi sadisi wasabi, katika siku ya sita na katika siku ya saba. Siku ya tano ilikatika, hakuona kitu tena. Huo mkatiko ukakaa masaa 24 toka alfajiri mpaka mwisho wa usiku, hata alipojipekua hakuna damu, lakini ilipoingia siku ya sita ikarudi. Thumma awadaha addam, kisha ikamrudia yeye damu, fil yaumi sadisi wasabi, katika siku ya sita ikaanza tena na siku ya saba. Haya, anafanyaje huyo? Kama tulivyosoma hapo nyuma, anasema ukhti fal yawmul khamisu tuhrun, ile siku ya tano ile ni siku tahara, kwa sababu alikaa kipindi cha masaa 24 bila ya kuona damu. Fal yawmul khamis tuhrun, kwa hivyo ile siku ya tano itakuwa ni siku ya tahara, kwa sababu tahara ilidumu masaa 24 na hicho ndio kipindi kichache cha hedhi. Sasa maadamu damu haikuonekana kwenye kipindi hicho, pale alikuwa yuko tahara. Falyawmul khamis, ile siku yake ya tano tuhurun, itakuwa ni tahara. Tusalli wa tasum, ataswali na atafunga, bimaana ni halali kwake kuswali na kufunga. Lianna tuhura, kwa sababu kutaharika, yakunu biljafafi, kunakuwa ni kwa kukauka pale mahala ambapo damu hutoka. Lianna tuhura, kwa sababu kutaharika. Anakupa faida tu hapa, utajuaje kama umetaharika? Lianna tuhura, kwa sababu hakika kutaharika, yakunu biljafafi, kunakuwa ni kwa kukauka. Wa huwa alghalibu, na jambo hilo ndiyo mara nyingi mwanamke anajua nimetaharika, kwa kuwa sasa haoni kitu kinatoka. Wayakunu, na kunakuwa vile vile kutoharika, bilqassati albayda, kwa mtando mweupe. Ukitoka ule anajua hapa hedhi imemalizika. Bilqassati albayda, kwa ule mtando mweupe pia ni alama ya atuhuru. Hilo ni jambo la kwanza tumestafidi sisi kupitia kaida tuliyosoma, kaida ya tatu baun. Jambo jingine ambalo limejitokeza, tumepata faida kwenye kaida tuliyosoma, kaida ya ngapi? Ya tatu. Anasema wa in qata ad-dam, na ikiwa itakatika damu, aqalla min yawmin wa layla, katika siku chache zaidi. Wa in qata ad-dam, na ikiwa itakatika damu, aqalla min yawmin wa layla, ndani ya siku chache zaidi kuliko mchana mmoja na usiku wake. Damu ikakatika chini ya hapo, kabla ya kutimu masaa 24. Wa in qata ad-dam, na ikiwa itakatika damu, aqall min yawmin wa layla, kwa siku chache zaidi kuliko siku moja na usiku wake. Baina ayamin haidh, baina ya masiku ya hedhi, labda upo katika masiku yako ya period ukaona damu imekata ghafla, lakini ukataji wake haukukaa, haukudumu masaa 24, labda ikakata masaa 8 au masaa 10 au masaa 19 au masaa 20. Usiseme kwamba nimetaharika, kwa sababu muda mchache ni muda gani? Masaa 24. Ahsante. Wa in qata ad-dam, na ikiwa itakatika damu, aqalla min yawmin wa layla, kwa siku chache zaidi kuliko mchana mmoja na usiku. Baina ayyamil haidh, baina ya masiku ya hedhi, anasema fahiya fi hukmi alhaidh, basi mwanamke huyo yupo katika hukumu ya hedhi. Fahiya ay hadhihi almar'a, basi mwanamke huyo fi hukmi alhaidh, atakuwa katika hukumu ya hedhi, kwa sababu pamoja kwa madamu ilikata, lakini kusimama kwake hapajatimia masaa 24. Mfano wa hilo anakupa mfano hapa mwepesi wa kuelewa. Lau kanat muddatu haidhiha sab'ata ayamin, lau ukiwa muda wa hedhi yake huyo mwanamke sab'ata ayamin, ni siku saba, mwanamke fulani au fulana siku zake za hedhi ni saba mathalan. Lau kanat muddatu haidhiha, lau ikiwa muda wa hedhi yake sab'ata ayamin, ni siku saba. Anasema wa fil yawmil khamis, lakini katika siku ya tano, alipoingia siku ya tano, inqata'a, ikakatika damu ghafla, damu haioni, na anajua hii siku ya tano ni katika masiku yangu ya period, mimi ninakwenda siku saba, lakini ghafla alipoingia siku ya tano, inqata'a, ikakatika damu, min alfajri ila alasr, kuanzia alfajiri mpaka alasiri, fahadha fi hukmi alhaidh, huyu atakuwa katika hukumu ya nani? Ya mwenye hedhi, kwa sababu ukatikaji haujatimiza masaa mangapi? Masaa 24. Fahadha fi hukmi alhaidh, huyu atakuwa katika hukumu ya mwenye hedhi, liannahu aqallu min yawmin wa laila, kwa sababu huo muda ni mchache kuliko mchana na usiku. Faida tuliyopata hapa, muda mchache wa kutoka hedhi ni masaa 24 na muda mchache wa kukatika hedhi ni masaa 24. Ndio maana yake, mtu ambaye atatokwa na hedhi damu imemtoka ikaendelea na yeye kwa kipindi cha masaa 24, anatakiwa ahesabu kwamba hii ni damu ya hedhi, kwa sababu imedumu na mimi masaa 24. Ikiwa chini ya hapo, asihesabu. Vile vile kwenye tahara, ukiona umekaa katika masiku yako ya hedhi, mfano wewe unaingia hedhi siku saba, ulipofika siku ya tano damu ikakata ndani ya masiku ya hedhi, alafu ikakaa hiyo damu bila kutoka masaa 24, watakiwa uhesabu kwamba mimi nimetaharika, hata kama siku zangu saba hazijaisha, kwa sababu huo ndio muda mchache. Kwa hivyo masaa 24, faida tuliyopewa hapa, ndio muda mchache wa kuhesabu hedhi na ndio muda mchache wa kuhesabu tahara. Umefahamu mwanamke? Naam. Hiyo ni kaida ya tatu. Kaida ya nne fupi kabisa, tuigusie hii. Alqaida turabi'atu, na kaida ya nne, idha jaa zamanu alhayd walam tara dama almu'taja bal daman raqiqan au sufratan au kudratan fahadha hayd adhim. Chukua hili, wanawake wengi wanatatizika katika jambo hili na hapa huyu mwanamama ameashiria kwamba maneno haya aliyoyaleta katika alqaida turabi'a ni fatwa aliyoinukuu ani Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz katika fatawa ibn Baz juzuu ya 29 ukurasa wa 111. Ukisoma kule chini ya kitabu chako utaona ameweka namba moja, alafu ameashiria kule. Kwa maana hii kaida ya nne ni fatwa hii, Sheikh ibn Baz ndio aliyoitoa. Alqaidatu rabi'a, kaida ya nne, idha jaa zamanu alhayd, na pindi utakapokuja wakati wa hedhi, kipindi cha hedhi kimefika. Idha jaa zamanu alhayd, pindi kitakapokuja kipindi cha hedhi, walam tara dama almu'tada, na hakuiona mwanamke damu iliyozoeleka. Muda wa hedhi umefika, alafu ile damu ya hedhi ambayo mwanamke anaijua haioni. Walam tara addama almu'tada, na hakuona huyo mwanamke damu iliyozoeleka, kwamba ukifika muda huu wa hedhi damu yangu ya hedhi ninayojua iko hivi iko hivi. Sasa ikawa muda umefika na damu hiyo aliyoizoea hajaiona, bali daman raqiqan, ay bal tara daman raqiqan, bal tara, bali anaiona damu nyepesi, yani muda wa hedhi umefika, ile damu yake ya hedhi aliyoizoea haioni. K kinyume chake anaona damu nyingine, bal daman raqiqan, bali mwanamke huyu anaiona damu nyepesi, au sufratan, au anauona umanjano, pana maji maji ya umanjano ndio yenye kutoka, au kudratan, au anaona ule uvumbi vumbi ukahawia, ule maji yana rangi ya vumbi vumbi kahawia hivi, damu ya mzee ndio anaoyaona hayo. Lakini vitu hivi vinamtoka katika yale masiku yake ya hedhi, anaona kuna damu inamtoka nyepesi, sio damu nzito kama ile ilizoea, wala sio nyeusi, ni nyekundu kabisa, na pengine wala haina harufu ambayo amezoea, au sufratan, au anaona umanjano tu, au kudratan, au anaona uvumbivumbi. Lakini vitu hivi vinamtoka katika masiku yake ya hedhi, ni nini hicho? Anasema fahadha haidh, hii itakuwa ni hedhi, imekuja tu kwa staili nyingine. Kwa hivyo wakati mwingine ile damu ya hedhi uliyoizoea kuiona inaweza isije, na ikaja damu nyingine, au vikatoka vitu vingine vyenye rangi tofauti. Ikiwa vitu hivi vingine vinakutoka kwenye kipindi chako cha hedhi, watakiwa uhesabu kwamba hiyo ni hedhi. Fatwa ya nani hiyo? Al-Allamatu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, sheikha, ameinukuu hapa. Tumefahamiana jayid? Haya, nadhani mmeshikashika kidogo. Hiyo ni kaida ya nne. Tumeanzia kwenye kaida ya pili, tukasoma kaida ya tatu, na hiyo ni kaida ya nne. Tutaishia hapa insha Allah kwa leo, na darasa inayofuatia tutaanza alqaidatul khamisa, kaida ya tano. Na hii kaida ya tano ina masala chini yake, kuna masala, masala ya kwanza, masala ya pili. Unaona kuna faida nyingi sana. Wassalam bihadha alqadri kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.